goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn vanmorgen. Ja, dat heb je dan, hè? Als je zo'n lekker gezellig met elkaar kan kletsen zo'n tijd, ja, dan wordt het nooit meer stil, zo gaat dat. Dus je hebt van die morgens, dan gaan de dingen allemaal net een beetje anders als je had bedacht. Dus de laptop die het niet deed, is vervangen voor een andere. Dus vandaar dat het allemaal even iets langer duurt. Maar eigenlijk is het wel mooi, vind je niet? Kon je gewoon even goedemorgen zeggen tegen elkaar en met elkaar kletsen zo. Heb je dan al gedaan? Goedemorgen allemaal. Ik ben Annemiek en ik leid jullie door de dienst van morgen. En weet je, misschien kom je hier heel regelmatig, misschien kom je hier niet zo vaak. Nou, beleef de dienst op een manier die bij je past. Kijk en luister, maar doe ook gewoon lekker mee. Ik zat van de week in de auto met onze meiden en toen kwam er een liedje langs. En dat liedje, dat raakte mij echt. Het was net alsof, eigenlijk alsof God tegen mij zei, kijk Annemiek, dit is voor jou en het is eigenlijk ook voor zondag. En ik dacht bij mezelf, nou weet je wat, ik ga het gewoon laten horen. Dus bij deze, een klein stukje, het is alleen maar het refrein, misschien ken je het. En ik zou het leuk vinden als je naar wil luisteren, alsof Jezus hier naast me staat op het podium en dat gewoon tegen jou persoonlijk zegt en zingt. Laat hem maar binnenkomen, zou ik zeggen. Baby, ik ben hier met jou. En ik zou niet weten waarom we hier niet zouden moeten zijn. Baby, ik ben hier met jou. En waar zouden we anders moeten zijn? Dit is de juiste plek, de juiste tijd. En jij bent hier met mij. Kennen jullie hem of niet? Even kijken, wie heeft hem wel zo gehoord al? Nieuwste van Nielson, ken je wel toch? Ja, kijk. Mooi. Dit zegt God vanmorgen tegen jou. En weet je, toen ik het hoorde dacht ik, eigenlijk wil ik dat ook wel gewoon terugzeggen. Dus wat mij betreft, maar voel je vrij, laten we hem nog een keer horen. En als je denkt, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel zeggen, terugzeggen tegen God, zing je zachtjes mee. Maar dat mag ook, baby, dat betekent gewoon schat, lieveling. Ik ben hier met jou. Geen babytje, hè? Gewoon baby, hè? Ah, ik heb het zo opgevat, hè? Je mag het meezingen, je mag het ook in je hart meezingen, geeft niks. Maar zullen we het ook gewoon terugzeggen tegen God? Dat we blij zijn dat we met hem hier zijn? Baby, ik ben hier met jou. En ik zou niet weten waarom we hier niet zouden moeten zijn. Baby, ik ben hier met jou. En waar zouden we anders moeten zijn? Dit is de juiste plek, de juiste tijd. Goedemorgen, ook namens de Heer. Zullen we samen met elkaar eigenlijk verder met hem praten? Het klinkt een beetje raar, hè, om te zeggen tegen God, ik ben hier met jou. Dat doe ik zelf eigenlijk ook nooit, hoor. Ik spreek God ook altijd aan met u. Maar goed, maak er u van, zou ik zeggen. En zullen we samen verder bidden? Goede God, Jezus, dank dat we hier mogen zitten, Heer, met zoveel mensen. Dat we hier in alle rust mogen zitten. En dat we weten dat u erbij bent, Heer, en dat u blij bent dat we hier zijn. Heer, we willen u danken daarvoor, voor uw liefde. We willen ook danken dat u ons gemaakt heeft zoals we zijn, met al onze bijzondere dingen. En dat u van ons allemaal, los van elkaar, zoveel houdt. Dat u naar ons kijkt alsof we prachtig zijn en volmaakt. Hoewel dat vaak niet zo is. Heer, we hebben het ook gemerkt, ook wel in de aanloop naar de dienst en ook vanmorgen. Heer, wat een hoop ruis als dingen niet gaan zoals we graag willen. En Heer, we zijn blij dat we hier zijn met u. En dat we een moment nemen om ons op u te richten. En willen nu ook u bidden. Om uw geest, om uw heilige geest, Heer, dat we misschien voor het eerst, misschien ook opnieuw, mogen ervaren dat u een God bent die heel dicht bij ons wil zijn. Amen. Nou, ik ben hier niet alleen, we zijn met heel veel. En Rut en Paul zijn hier vanmorgen voor de eerste keer om te komen zingen. Heel blij, heel fijn dat jullie er zijn. En Jan-Peter is er ook allemaal uit Utrecht, dus we hebben veel banden met Utrecht. Nou, dat zie je hier ook echt concreet vanmorgen. En ik stel voor dat jullie lekker komen, dan zingen we verder. Nou, begrijp ik. Nou, weet je wat, is het een ideetje dat jullie me even voorspelen, de eerste? Want ik kijk naar Daniel en Daniel die zegt, nou, nog geen tekst op de beamer. Ik wou sowieso heel graag met jullie gebaren gaan oefenen, dus laten we dat eerst eens gaan doen. De tekst is namelijk een kinderlied gaan we eerst zingen. En daarna, wat hou ik van uw huis? En we zingen, in mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken, ik heb hem nodig dag aan dag. En dat wou ik even oefenen met jullie. Zullen we daarvoor even gaan staan? Ik weet niet of jullie gebaren kennen. Ik heb zelf ook maar wat bedacht. Dus we gaan het gewoon proberen. We doen in mijn handel, dan draaien we met onze handen. In mijn wandel, dan kunnen we wandelen met onze voeten. In mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig. Dag aan dag. Doe nog even een keer herhalen. Dus in mijn handel, in mijn wandel. In mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Zullen we gewoon even zingend doen? Naar het refrein gaan we inderdaad. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Hebben we inmiddels tekst? Nee, nog niet. Kennen jullie hem of niet? Ja? Oké. Nou, we doen twee keer het eerste, tenminste, couplet en het refreintje. En daarna gaan we naar het tweede vers. Dus we beginnen met ik heb Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Doen we nog een keer. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. Ik wil Jezus volgen, dag aan dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Nog een keer een refrein. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Hoe gaat het, Daniel? Het volgende lied is Wat hou ik van uw huis? Maar ik weet niet hoe bekend die is. Kennen jullie die ook? Anders gaan we hem gewoon doen. Ja? We gaan hem gewoon proberen. Na couplet 3 houden we even een tussenspel. Dan weten jullie dat vast. We zingen Wat hou ik van uw huis. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw onder. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op. gelukkig wie naar u. Vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre Bomendal zien zij een bron en regenval. Gaan ze van zegen tot zegen naar God die verschijnt in zijn heilige stad. Kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij u dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent. De Heer beveiligt ons, Heer, een geluk zal Hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen. Wat hou ik van uw huis? Gaat u ons heel even zitten? Ja, want het is tijd voor de kinderen om naar je eigen programma te gaan. De kinderen van 0, 1, 2, 3 en 1, 2 en 3 jaar. Die mogen mee vanmorgen met Brit en met Rozemarijn. Die zitten gewoon hier naast de keuken in de ruimte. En dat zijn de Veenhard Kruimels. En de Veenhard Kids hebben we ook. Kinderen die in groep 1, 2, 3 of 4 zitten van school. Jullie mogen zo meteen je jas aantrekken. Dan ga je samen met Hilde, Teun en Tim. Of Teun of Tim, denk ik. En met Klaas samen naar de fontein. De school hier vlakbij. Heel veel plezier. En we zien jullie straks terug. En als het een beetje rustiger is geworden, dan zingen we vrolijk door. We hebben nog twee nummers om samen te zingen. Laat het feest zijn in de huizen en prijs Adonai. En hij doet het. Zullen we hiervoor gaan staan? Laat het feest zijn in de huizen. Dansen op de straat. Als het onrecht baart voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen, door de dalen, als wij buigen voor is als Hij. Wie is als Hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem. Voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai. Prijs Adonai. Wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden. Is als Hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem, voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden. Prijs Adonai. Wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden. Prijs Adonai. Wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden. U kunt gaan zitten. Dank jullie wel. Fijn om zo te mogen zingen samen. Ik ga zo een aantal delen uit de Bijbel met jullie lezen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik nog iets met jullie delen. Want ik kom voor mijn werk eigenlijk op allerlei plekken in het land. Ik geef veel trainingen in het onderwijs. Echt van het zuiden tot het noorden, zeg maar. En ook op allerlei scholen. Dus christelijke scholen, maar ook openbare scholen. Nou, allerlei plekken. En een van de eerste dingen die ik altijd vraag, ook op ouderavonden bijvoorbeeld. Ik vraag altijd aan mensen, wie van jullie zou nou heel graag het goed willen doen? Dat je zeg maar een goede zoon bent, een goede vader bent enzovoort. En het is heel mooi om te zien dat het niet uitmaakt waar ik ben, maar dat iedereen zegt, ik heel graag. Maakt niet uit wat voor achtergrond je hebt. We willen het zo graag goed doen, blijkbaar, als mensen. Nou, en een van mijn volgende vragen is altijd, en bij wie van jullie lukt het dan ook altijd? Bij wie gaat het altijd goed? En dat klinkt een beetje flauw. Laat ik ze ook een beetje heen en weer lopen zo. Nou, dan zegt iedereen, nou, bij mij eigenlijk niet. Maar dat is heel boeiend. Omdat ik natuurlijk, mijn werk gaat over kinderen. En ook veel over kinderen die niet het goede doen. En daar worden we dan boos op. En eigenlijk kan ik dan aan ze uitleggen. Kijk, als grote mensen willen we wel goed. De meeste van ons. Maar we krijgen het gewoon niet altijd voor elkaar. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen. Dat geldt ook voor ons. En dat vond ik eigenlijk wel mooi als ik die stukken lees uit de Bijbel vandaag. Want daar gaat het heel erg over. Stel je nou voor dat het je niet lukt. Ja, hoe moeilijk is dat om dat toe te geven? Om dat hardop te zeggen. Om eens eerlijk hardop te zeggen wat er niet goed ging in je leven. Of wat je fout hebt gedaan. Nou, in de katholieke kerk, dat woord ken je misschien. Dan gebruiken ze daar al heel lang het biechten voor. Nou, in onze kerk doen we dat niet. Maar het is wel boeiend om daar eens over na te denken. Biechten, dus hardop zeggen wat je zonden zijn, zeg maar. Je verkeerde dingen. Nou, daar gaat het vanmorgen over. Eind 2015 hadden ze daar ook een heel radioprogramma over. En er werd gevraagd, zou er niet meer weer gebiecht moeten worden in Nederland? Dan hebben ze zo'n stelling, hè? Er moet meer gebiecht worden. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Als je er eens even over nadenkt, zou dat een plan zijn? Zouden we met z'n allen gewoon weer eens wat meer moeten gaan biechten? Mag ik eens vingers zien? Wie zegt? Nou, dat vind ik eigenlijk geen goed idee. Ik ga niet niks aan je vragen, hoor. Dus je kunt gewoon in vrijheid je vinger opsteken. Gewoon even om te kijken hoe het zit. Wie zegt? Nou, voor mij hoeft dat niet, hoor. Dat vind ik een aantal, hè? Wie zegt? Nou, dat is misschien best wel een plan. Mag ik eens vingers zien? Ook een aantal. Ah, dat is wel grappig. Dat is hier in de kerk. Dat is dan leuk om te zeggen meteen. Precies andersom als in de peiling in Nederland. Want daar was 77% zei nee. En 23% ja. Nou, en hier is het ongeveer andersom. Dus dat is wel boeiend om eens te kijken wat de Bijbel erover zegt. En ook wat Jan-Peter daar vervolgens ook nog over zegt. Zullen we samen een paar teksten lezen uit de Bijbel? Staan voor mij even mooi onder elkaar op een blaadje. We beginnen uit een tekst uit Spreuken. Spreuken zijn altijd van die korte one-liners, dus dat is ook een korte. Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Wow, dat is wel duidelijk, hè? Een ander stuk. Een stuk uit een psalm. Een lied, zeg maar. Een gedicht zou je ook kunnen zeggen. Psalm 103, een stukje. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, ruzie maken zeg maar. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde. En hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat we uit stof zijn gevormd. Oké. Een klein stukje uit de Colossense, een brief uit de Colossense. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Als de een tegen de ander een grief heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. Mooie regels, hè, voor ons als gemeenschap. Nog een stukje uit een andere brief uit Efeze. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij lief heeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Nou, die leek een beetje op de vorige. En tot slot, laatste stukje uit de Jacobus. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. En wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar en dan zult u genezen. Nou, in al deze stukjes voel je de overeenkomsten wel. Ik geef Jan-Peter het woord. Dankjewel. Goedemorgen. Beetje vaak achter elkaar, maar ik denk dat ik alweer een tijdje wegblijf. We zitten steeds in de verbindingen. En dit is weer een van de thema's. Ik hou het niet bij wanneer ik daarvoor moet preken, maar net zoals de vorige keer over schepping was een thema in januari en dit is het thema van februari. Heeft alles te maken met waar we samen als kerk in Utrecht en Meidrecht mee bezig zijn. En in verbinding is echt wel een fantastisch thema, hoor. En vandaag zijn we vooral in verbinding met wat niet zo goed lukt. Ik weet niet hoe succesvol jullie zijn, maar belangrijker is nog aan de maat aan je binnenkanten, waar je jezelf aan afmeet. De Rooms-Katholieke Kerk heeft een aantal geweldige dingen op ons voor. Ongeveer 1500 jaar, denk ik. Maar ik kwam Ja, daar staat hij al. Ik kwam hem tegen in mijn studie over beken elkaar uw zonden. Maar dat is een beetje beken elkaar uw zonden. Nou, dat is toch ook wat. Totdat deze man zei, de biecht. Iemand van 90 neemt nog steeds de biecht af. Totdat het AD dit kopte. En die man die noemde dat ook zo. Hij zegt, de biecht is voor mij het sacrament. Het was een beetje plechtig. Het sacrament van de opluchting. Hij maakt vaak mee, ook heel veel andere verhalen. Als je meer wil weten, stand.nl. Ik dacht 24 december dat stand.nl hier dat die stelling over had. Dus het roept heel veel reacties op. Maar hij zei dat hij meerdere keer meemaakt dat biecht echt oplucht. Dat je er van opknapt. Doordat je iets kwijt bent. En dat is voor mij de kop, zeg maar, van biechten. Het is niet bedoeld om elkaar naar beneden te duwen en zeggen wat we allemaal niet kunnen. Maar het is bedoeld om transparant te kunnen zijn. En om heel eerlijk elkaar in de ogen te kunnen kijken en zeggen, ja, we zitten op hetzelfde level. Als mensen bij wie het heel vaak niet lukt. Hoe graag je ook wil. Maar je krijgt het niet voor elkaar. Dus die kant van het onvermogen. En dat zeggen en daar open over zijn, daar zit misschien die opluchting in. Er komen heel veel vragen hoor. En aan het einde van de preek zijn er nog heel veel vragen, kan ik je ook vertellen. En hoe we het praktisch vorm moeten geven, weet ik ook niet precies. Maar dat, ja, dat is ook wat. Het was wel aardig om daar samen in door te denken. Want dat hier iets zit, dat God ons hier iets aanreikt in dat beken elkaar uw zonde, dat is voor mij wel zonneklaar. Wij pakken wellicht makkelijk, ik zal even zeggen in welke blok we dat gaan doen, samenleven in goddelijke opluchting, dat is het thema van de preek, samenleven in goddelijke opluchting. En dan kijken we naar de Bijbel, kijken we naar Luther, dat is een man uit 1500, die had iets over te zeggen, Bonhoeffer, begin van de vorige eeuw had iets over te zeggen, en dan gaan we eens kijken wat wij er hoe we het vorm kunnen geven en wat wij er verder mee kunnen. Voor de mensen die nog opgegroeid zijn met psalmen, is denk ik wel één die naar voren komt als je nadenkt over het vertellen van je zonde. Daar komt deze zin uit, Psalm 32. Zolang ik zweeg, zegt David dus pak hem maar gewoon als een wijze man uit vorige tijden. Zolang ik zweeg, zolang ik ze dus niet vertelde, zolang ik het voor me hield. En dan gaat het over dingen die niet kloppen, die niet goed zijn. Zolang ik ze voor me hield, teerden mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. En niet dat wij zouden zeggen, was ik zwaar depressief. Dat zijn denk ik de woorden die hierbij horen. Je lijdt ergens onder. Er is een last. En ook dat herken je wellicht. Dat als je dingen voor je houdt, niet vertelt, je er alleen mee bent, dat het ook een last kan worden. Dat het ook heerlijk kan zijn om eindelijk eens te vertellen wat je dwars zit. En dan specifiek wat je zelf niet goed hebt gedaan. Waar je ook geen vrede mee hebt. Waar je zelf ook net zo zwaar mee zit. Alleen, je bent er alleen mee. Niet vertellen kan depressiviteit, kan dit soort dingen oproepen. Maar gek genoeg is het dus niet alleen maar dat je voor God op de knieën gaat en zegt van Heer, vergeef mij. Die lijn benadrukken we vaak, is ook waar en het is je ook vergeven. Alleen daarmee is niet de volledige dimensie van dit leven geraakt. Het tot God bekennen van de zonde heeft ook te maken met een horizontale dimensie. Waar je met je vriendinnen en met je vrienden, met je familie in leeft. Het elkaar vertellen van dingen die niet lukken. Daar kwamen we met jubeljaar al achter. Dat het niet alleen maar is God en jij, maar ook God en wij. God en de schepping, God en de dieren, God en de dingen. Ook dat komt hier weer naar voren. In verbinding met elkaar is in verbinding met je eigen dingen die je niet lukken, die je niet voor elkaar krijgt, die steeds weer fout gaan, of die ooit eens gigantisch fout gegaan zijn, hebben ook iets te maken met je buurman, je buurvrouw, je vriend en vriendin. En dan is het maar de vraag of het persoonlijk uitspreken in een gebed, of dat genoeg is. Het advies vanuit de Bijbel is, vertel het elkaar ook af en toe. Af en toe bedenk ik erbij, er staat gewoon, vertel het elkaar. Ik weet niet wie hier veel ervaring mee heeft. Dan mag ik nu naar voren komen en vertellen. Luther had er een, ik dus niet, een paar keer. En dan was het inderdaad ook opluchting. Luther had er heel veel ervaring mee. Luther die is opgegroeid als jochie met de biechtpraktijk. En hij heeft het advies tot en met zijn bekering. Alsjeblieft, biecht, ga ter biecht. Als je ergens een vrolijk hart van wilt krijgen, ga dan biechten. Hij zegt dit, wie een christen is, of dat graag wil zijn, of graag wil worden. Eén advies van mijn kant, ga biechten om een kostbare schat te halen. En wat is die kostbare schat dan? Dat is een vrolijk hart en een gerust geweten. Geweten kan je drukken, je hart kan beklemd worden door dingen die je niet vertellen. Vertel ze. En het is klaar. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Als Luther in zijn biechthokje te biecht ging bij de biechtvader, dan zei hij, dan ga ik niet alleen zomaar naar die biechtvader. Nee, dan is die andere is voor mij eigenlijk Jezus zelf. Ik ga als het ware in die ander op bezoek bij Jezus. En ik vertel hem wat ik doe. En ik hoor van Jezus zelf. Het is je vergeven. Het is je vergeven. Het is je echt vergeven. En dan, zegt Luther, komt dat vrolijke hart dat, wow, het is echt vergeven. Het wordt mij aangezegd. Ik mag het niet alleen proeven, maar de ander vertelt het mij ook. Heel erg op mijn persoonlijke zonde. Niet in het algemeen, maar de zonde stuk voor stuk. Ik weet wel, jullie zullen er ook over gehoord hebben, als je Stand.nl hebt gehoord, dan zijn er ook allerlei bezwaren tegen in te brengen. Gaan we even niet op in, maar we laten het bij deze Luther die zegt, vrolijk hart hou je door elkaar ook te vertellen dat het niet goed gaat. Het lijkt mij een klus om dat in een huiskring te doen. We proberen wel eens een rondje, maar ik vind het spannend. En soms is het fantastisch. Makkelijker is het weer om het persoonlijk te doen bij iemand die je vertrouwt. Bij deze man, bij die oude 90-jarige bisschop, zou ik morgen ter biecht willen gaan. Vind je niet? Ja, die op van het AD, ik zit zo te wijzen. Maar die man van het AD. Een wijze, oude, gelovige broeder in Christus, die ik ook niet morgen weer tegenkom, is nog weer heel wat anders dan wat Jacobus tegen mij zegt. Vertel het elkaar, doe het in de huiskring. Wat zit er nou achter? Luther hebben we iets van gehoord. Dan is er nog zeker een Bonhoeffer. Iemand die in het begin van de vorige eeuw leefde. Nou ja, vlak voor de Tweede, of in de Tweede Wereldoorlog. En hij staat een beetje op hetzelfde vlak als wij. Want hij wilde liever niet over de biecht iets zeggen. Totdat hij het zelf helemaal goed vorm had gegeven in zijn gemeenschap. Dat hij het toch geschreven heeft komt omdat er druk was vanaf de Gestapo. Die zat achter hem aan. En toen dacht hij, ja, ik ben straks wellicht gevangen genomen voordat ik iets kan opschrijven. Dus heeft hij toch wat opgeschreven. En vandaar dat we er nu dus uit kunnen putten uit wat hij uit de Bijbel heeft gehaald en dat gestalte heeft gegeven. Zouden we kunnen zeggen, wij hebben geen Gestapo, dus waarom praat je toch over? Moeten we misschien eerst in onze gemeenschap vormgeven? Wellicht. Dan is dit een aftrap. Laten we dan samen op stap gaan om dat vrolijke hart, om in Gods opluchting te leven. Want er is wel veel druk, niet van een Gestapo. Maar er is wel druk om te presteren. Druk om het goed te doen. Druk om er goed uit te zien. Toch nog maar weer even een laagje foundation vanmorgen. Heb je het niet nodig? Hè? Ben je mal, zeg ook. Nee. Maar ik heb me vanmorgen wel even geschoren. Dat ziet er ook beter uit, vind ik zelf. Luchtje op. En dat zijn nog uiterlijke dingen. Maar de angst en de schaamte die we hebben om iets fout te doen, dat we graag willen verstoppen, is iets wat een druk legt. Wat zou het fantastisch zijn, maar dan ga ik misschien al verder, misschien kan ik beter straks zeggen. En je voelt misschien ook wel aankomen waar ik heen wil. Maar de druk van presteren, de druk van er goed uitzien, het goed doen en succesvol zijn, is gewoon hoog. Onder collega's. En dat is eigenlijk te hoog, want dat redden we niet. Daarvoor zijn we te menselijk helaas. Dus die druk is hoog, laten we het er maar wel over hebben. Het is goed dat we het aankaarten. Wat Bonhoeffer zegt in zijn verhaal over de biecht, is dat niet vertellen wat zonde wil doen, wat kwaad wil doen in je leven, is je eigenlijk separeren van je geliefde. Is je helemaal alleen maken in de gemeenschap. Verbinding is contact maken op alle fronten. Contact op de mooie dingen, maar ook op de moeilijke dingen. Wat zonde wil, is dat contact verbreken. Jij in je eentje. Jij met je zonde op je eigen plek. Als je dat niet vertelt, wordt die blokkade alsmaar groter. Wordt ook je eenzaamheid alsmaar groter. En dat, zei Bonhoeffer, is niet alleen te doorbreken door naar God te gaan en hem te vergeven. Maar dat is eigenlijk alleen maar te verbreken door het met de ander het erover te hebben. Door het een ander te vertellen. Hij ziet dus als grote winst van wat Paulus ook trouwens en wat Jacobus zegt. Als grote winst is dat je weer verbonden raakt met de gemeenschap. En dat de zonde expliciet jou in je eentje wil hebben. En in je eentje, zegt hij, vergiftigt het jouw karakter. Maakt het je van binnen kapot. Sluipt het en knaagt het aan jouw persoon zelf. En de uitgesproken zonde, ja, die uitgesproken zonde verliest kracht. De hele gemeenschap hoeft het niet te weten. Bekend elkaar uw zonde wil niet zeggen dat ik hier het nu allemaal moet gaan vertellen. Maar in die vertrouwde omgeving verliest het de kracht van die eenzaamheid. En maakt het je open naar de anderen. Dus dat zegt Bonhoeffer 1. Je komt weer in contact met de gemeenschap. Je blijft niet in je eenzaamheid, eigen positie zitten. En het tweede wat hij vertelt, is dat hij zegt, is het eigenlijk niet hoogmoed wat jij en ik hebben? Heb ik iets fout gedaan? Ik zou niet weten. Ik kom er niet vooruit. Ik doe niks fout. Ik doe het goed. Ik ben succesvol. Op mij geen commentaar alsjeblieft. En als jij wel commentaar aan mij hebt, betekent dat je mij naar anderen wilt hebben. Scherm ik mij af. Is het niet hoogmoed waardoor je jezelf ook wel omhoog moet houden? Want door te vertellen dat je wel verkeerd bezig bent, maak je ook een soort knieval voor die anderen. Een les in nederigheid. Waarmee je wel ook een les in eerlijkheid op dezelfde vloer komt te staan. Maar hoogmoed houdt je ver af van het bekennen van dingen die fout zijn. En al onze schaamte en onze zonde. Als we schaamte hebben voor de zonde, en dat hebben we natuurlijk. Als je valt op je fiets, of valt met je schaats, wat is het eerste wat je doet? Ja, weer opstaan. Ik denk dat er nog één ding aan vooraf gaat, denk ik hoor. Ja, om je heen kijken. Waarom? Ja, om je heen kijken. Wie heeft dit gezien? Loop ik hier even lullig te doen. Volgens mij zit het hem daar. Als ik een mooie presentatie, als ik keurig voor de dag kom, oké. Maar als ik even ontuit ga, als iedereen mij eigenlijk in mijn kwetsbare hulpeloosheid en mijn onvermogen ziet, als je plat op de grond ligt, want dat is zonde natuurlijk, dat is het verkeerde. Dat is er niet leuk. En dan kijk je om je heen. Wat zou het fantastisch zijn, zegt Bonhoeffer, als wij ook in de gemeenschap van veiligheid. Het gewoon tegen elkaar zeggen, ja, ik ga echt onderuit. En ik schaam me er ook voor. Ik vind dat zo vervelend. Maar dan zul je van de ander horen, beken elkaar uw zonde. Het is niet één door de ander. Zul je van de ander horen, blij dat je het zegt. Want dit is zo onprettig. En je gaat niet, kijk, vallen kun je vaak nog niks aan doen. Maar als je ook nog eens een keer er wel wat aan kunt doen, als je bewust of half je overtreding hebt begaan, dan vertellen is nog moeilijker. Maar dan ontmoeten bij die ander dat die ander net zo is als jij, alleen op dit punt misschien niet of op dat moment niet. In de gemeenschap van heiligen kunnen we ook een gemeenschap van schijnheiligen worden. Door onze vroomheid wel te delen, samen te zingen, wat we absoluut moeten blijven doen. Maar daarnaast is er ook een andere laag. Ook ons onvermogen, ons niet kunnen, ons soms bewust, ons soms onbewust zondigen, ons de ander kapot maken. Eerlijkheid naar God toe kan. Want dat lied waar Annemiek mee begon is echt fantastisch. Ik heb het er vrij niet helemaal meer op bereid, maar dat je hier bent op dit moment, dat is goed. En dat is bij God altijd. Die opluchting van, ja lieve, ik weet dat jij zondigt. Jezus had zijn discipelen, zag ze per dag de dingen doen die niet klopten. Was het voor hem één punt? Heeft hij ooit gezegd, ja en nou ben ik helemaal klaar met jullie zeg. Al die stomme vragen over wat ook maar. Altijd zoekt hij, voor God is dit geen punt. Wat als we dat samen mee kunnen maken? Ik had het laatst op de beleidingscategorisatie. Hadden we het boek Marcus doorgelezen. Ik zei, nou wat blijft hangen als je Marcus leest? Nou, zij is een van die meiden. Die discipelen die er zo met hun eigen ogen bovenop stonden, dat ze er niks voor begrepen. Dat heb ik nou in 1 uur gelezen. Dat kost het je ongeveer, Marcus, als je Marcus doorleest. Uurtje. En dat viel me op. En toen vroeg ik door. En ik zei, maar gaf het je nou zelf ook opluchting? Waarbij 2 mij vragend aankijken. En anderen zeiden, ja, dat gaf mij inderdaad de opluchting. Want als de discipelen er zo dichtbij zijn. En zo stom zijn. En Jezus blijft ze omarmen. Is er toch ook ruimte voor mij? Dat is een soort van de opluchting. Voor God is het geen punt. Maar wij zijn liever bij God al zingend dan al schuldbeleidend. Dat is onze kant van de zaak. Daarom zou het fantastisch zijn als wij een kerk kunnen worden zonder hoogmoed. En ik weet niet precies hoe we dat gestalte moeten geven. Maar laten we proberen in huiskringen. Beseffen dat we als discipelen van Jezus een gemeenschap van zondaren zijn. Niet uitsluitend zondaren. Maar dat we ook echt de vinger opsteken en zeggen, niet goed. Dat was niet goed. We moeten komen op een plek van echtheid. Echt mens durven zijn in Jezus' naam. Dat is naast zingen ook elkaar belijden dat het niet goed gaat. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Want nogmaals, de vragen dienen zich aan. Hè? Bij wie moet jij nou ter biecht gaan? Heb je persoon? Kan dat in een huiskring? Kan er in een kleinere kring? De keren dat ik echt ter biecht ging was of bij mijn vrouw of bij iemand die ik eens in de zoveel tijd zag. Moet ik dan steeds weer biechten? Want soms doe ik dezelfde zonde. Moet ik dan iedere week weer tegen jou zeggen, nou, Annemiek. Dus hoe we het vorm moeten geven, weet ik niet zo goed. Maar ik weet wel dat er heel veel dingen zijn. Ik heb maar een rijtje gemaakt. En ik ben er niet zozeer op uit dat je nou ook een rijtje maakt. Of dat je nu zegt gelijk ter biecht gaat. En dan iets concreets erachter, hè. Misschien zou het een manier zijn om er nog een paar dingetjes bij te doen. Gewoon en die in een huis ging neer te leggen en te zeggen: ik ga hier dus op door. Iemand die iets wil zeggen? Het hoeft niet ter biecht te gaan, maar iemand die iets over het geheel wil zeggen om samen verder te komen? Ja. Ja, zo zou ik het ook niet, daarom zou ik niet, klopt hoor, in Jacobus, het staat nergens in de Bijbel, hè, dat er één persoon is, maar daar staat juist, beken elkaar uw zonde. Maar dat jij in je dochter of in je huiskringlid ook Jezus Christus kunt zien, dat vind ik nog wel een beeld dat past. En dat je tegen hem kunt zeggen, ja, ik was echt hoogmoedig, want ik dacht, dit ritsel ik wel even. En het is me niet gelukt. En dat die ander dan zegt, in Jezus' naam vergeven. Dat zou kunnen. Want dat staat er ook bij, hè? Vergeef elkaar, beken elkaar uw zonde. Dat is de tekst over te hebben. Beken elkaar uw zonde. Laat me verder zoeken. En dan wil ik afsluiten met gebed. En daar ook ruimte, dit mag blijven staan. En daar ook inderdaad in dat gebed ruimte geven om allereerst maar eens ter biecht te gaan bij God. En zeggen we, Heer, ik, enzovoort. Zal ik ruimte geven voor stilte? Maar Jacobus zegt ons dit. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Dus die opluchting, dat genezen, dat Heer, ik mag zijn wie ik ben in uw omgeving. Daar wil ik in het einde van het gebed dan naartoe werken. Want dat is denk ik het centrale punt waar we altijd weer bij uitkomen. Zullen we beginnen met onszelf voor de Heer neer te zetten. En dan hou ik daarna een tijdje stil. Heer Jezus, dit is een akelig onderwerp, het is ongemak. En toch is het zo levensecht. En toch maakt u zo'n geen punt van ons ongemak. Toch hebt u zo onze concrete zonde, waarvan we een paar aan u nu willen vertellen. Toch hebt u die zo vergeven. Heer, luister als we luister hier naar ons persoonlijk als we u dingen vertellen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw hand op ons hoofd legt, naast ons komt zitten, uw hand op onze knie legt, om onze schouder, en zegt, dank je wel dat je het me vertelt. Ik wist het, ik was erbij, ik heb het je vergeven. Ik weet dat heel veel dingen morgen weer gebeuren. Ook dat vergeef ik je. Ik wil met je optrekken. Lieve Heilige Geest, we bidden u of u ons wilt helpen om ook mee te maken in ons hart. Dat het echt vergeven is. Plant ook dat diep, diep, diep in ons. Dat het voorbij is, dat het over is, dat we nieuwe mensen zijn. Dat we vrij zijn van oordeel. Want we moeten oppassen dat we daar weer niet in zakken. Help ons om de balans te houden, dat we ook met een vrij en vrolijk hart door kunnen leven. Omdat we leven onder een God die zegt, het is klaar. Het is over. Het is voorbij. Geef ons dat we het feest van opluchting ook mee mogen maken. Vader, daarom bidden we u. Het feest van de opluchting, dat we dansend weg mogen gaan omdat het over is. Omdat het voorbij is. En als we het niet meemaken, Heer, als ons gevoel ons juist andere dingen vertelt, laten we ons aan de waarheid houden. En die waarheid is dat u, onze drieëne God, met ons optrekt precies zoals we zijn op de mooie en de niet mooie momenten. Dat u ervoor gekozen hebt om dwars door alles met ons in verbinding te blijven. We prijzen uw naam daarvoor. Hoor ons bidden, ons danken, ons smeken om hulp, ons vertellen van onze nood en ons roemen van uw heilige naam. Hoort u dat, lieve God, in Jezus' naam alstublieft. Amen. Amen. We hebben net gebeden wat we misschien verkeerd hebben gedaan en we mochten dat doen omdat Jezus voor ons aan het kruis ging. En hij hield zo van ons. En nu willen we ook naar hem toe zingen dat wij van hem houden. Dus we zingen het lied Jezus, ik hou van u. Ik zal hem voorzingen en als je wil mag je meezingen. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Halleluja Adonai, halleluja Adonai, halleluja Adonai, amen. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Halleluja Adonai, halleluja Adonai, halleluja Adonai, amen, halleluja Adonai. Halleluja Adonai, amen. komt ook altijd een moment in de Veenhardkerk dat we voorbeden doen. Dat we bidden voor niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere mensen. En eigenlijk wilde ik het graag combineren vanmorgen met de mededelingen. Want we hebben eigenlijk twee ook mooie mededelingen, vind ik. We geven elke week een bloemetje weg. En dat doen we deze keer aan een oudere mevrouw. Mevrouw van Oosten uit Vinkeveen. En ze ligt al heel lang op haar bed. En haar mantelzorger stopt ermee. Dus ze maakt zich vreselijk veel zorgen. En ze is alleen. Ze is alleenstaand. Maar het lijkt me belangrijk om en goed om voor haar te bidden. En iets heel anders. Volgende week zondag hebben we hier in de kerk een jongerendienst. Georganiseerd door de jongste X-pointers, zeg maar. Bedacht door hen en de X-factor heet het ook. En dat wordt vast en zeker prachtig. Dus van harte welkom. En hij valt samen met de scholendienst die door de Julianaschool wordt georganiseerd. Nou, die zal in de Willestee worden gehouden om 10:00. Maar hier in de kerk is dus de jongerendienst. Het lijkt me goed om te bidden voor die beide diensten, voor kinderen en voor tieners. Dus zullen we toch nog een kort moment naar God gaan en naar deze mensen en de wereld ook bij God brengen? Zullen we dat samen doen? Goede God, Jezus, dank voor al die momenten dat we even met u kunnen praten, van gedachten kunnen wisselen. En Heer, u ziet ons hier bezig en u kent ook ons en u kent de mensen die we kennen. We bidden speciaal vanmorgen voor mevrouw van Oost uit Vinkeveen. Heer, ze heeft het moeilijk, ze is alleen en ze maakt zich zorgen. We bidden nu voor haar dat er, dat ze ook iets mag ervaren van uw vrede. Maar dat er ook praktisch een oplossing mag komen. Dat er weer iemand zal zijn die voor haar zorgt. Willen u haar aan u opdragen. Heren, we bidden ook voor alle jonge mensen. Hier in de kerk en ook gewoon in het algemeen. Heer, we leven in een wereld waarin veel gebeurt. Waarin veel internet is, veel te zien is. En het is bijzonder dat dat er ook nog jonge mensen voor kiezen om op zondag naar de kerk te gaan. Zelfs mee te helpen met het maken van zo'n dienst. We willen u bidden, Heer, voor volgende week. Als we een speciale dienst hebben, een X-point dienst. En we bidden, Heer, dat een dienst mag zijn die voor de jongeren zelf, maar ook voor iedereen die daar komt, iets mag laten zien van uw liefde. En ons ook weer iets mag verder mag helpen. We bidden ook voor de scholendienst tegelijk, die op dezelfde moment wordt gehouden. Op verschillende plekken. We bidden voor alle kinderen, ook hier in de kerk, maar ook voor alle kinderen die we kennen in deze wereld. Hier zijn veel kinderen die niet zo makkelijk elke zondag in een warme kerk kunnen gaan zitten. Maar die zwerven over de wereld, of zwerven op plekken waar ze niet zouden moeten zijn. We bidden hier, Heer, voor alle jonge mensen. We bidden dat u ook met hen gaat en dat ze u mogen ontdekken. En zo bidden we dat we, als we zo de kerk uitgaan, dat we ook iets mogen meenemen van uw genade. En van de opluchting dat we altijd alles tegen u mogen vertellen. We willen u bidden dat we dat mogen meenemen, ook deze week weer in. De mensen die we ontmoeten, ons werk of in de buurt of waar dan ook. Dat we iets mogen uitdelen ook, Heer, van uw opluchting en van de blijdschap die u geeft. In Jezus' naam. Amen. Nou, we nog een paar dingen tegen jullie vertellen voordat we naar de koffie gaan. Even iets over de koffie. Het is heerlijk dat we elke week koffie hebben. En dat vinden we eigenlijk allemaal heel gewoon. En dat is het ergens ook wel natuurlijk. Maar hier in de kerk hebben we niet één persoon die dat regelt. We hebben groepen mensen, kringen. En om de beurt regelen die de koffie. En dat gaat de ene keer makkelijker om het rooster vol te krijgen als de andere keer, zeg maar. Dus ik heb begrepen dat nu voor februari, is eigenlijk nog niet echt iemand geregeld die dat doet. En voor april ook nog niet. Dus ik zou zeggen, als we dan met z'n allen graag koffie willen drinken, misschien is er wel iemand, ik zie al iemand die zegt, ik wil het wel. Iemand die zegt, ik wil eigenlijk wel graag koffie schenken. Dat mag met je kring. Maar dat mag natuurlijk ook als je zelf zegt, dat wil ik best een zondag doen. Hoeft niet meteen 4 keer. Hilde is nu met de kids mee. Maar Hilde regelt dat. Dus als je denkt, dat wil ik best een keer doen, meld je dan aan bij Hilde. En ik heb al één iemand gezien, dat is top. Dus dat over de koffie, maar hij staat klaar zometeen hoor, dus ga er lekker van genieten. En natuurlijk ook fris en al die dingen. Er is ook een groepje mensen in de kerk wat regelmatig bidt voor de kerk. Dat deden we altijd op maandag, maar vanaf nu is dat op donderdag in de oneven weken. Dus niet de komende week, maar de week daarna. Elke donderdag. Dus als je mee wilt bidden, ben je van harte welkom bij Gerda thuis. Gerda zit hier in het roze. Dus als je denkt, wil ik meer van weten, schiet er even aan. En als je zelf iets hebt waarvoor je graag zo gebeden zou willen hebben, nou, vertel het dan ook tegen Gerda of stuur een mailtje naar gebed@veenhardkerk. En dan nemen we dat mee. Dat was het volgens mij. Tot slot gaan we ook nog collecteren. Dat doen we deze hele maand. Oh ja, dat hebben we gedaan. Dit is de laatste keer. Of niet? Oh nee, volgende keer nog een keer natuurlijk. Ja, we hebben nog één zondag over. Voor Inloophuis Het Anker. Belangrijke plek in Meidrecht waar je terecht kunt als je op een of andere manier te maken hebt gehad met kanker. Of jijzelf of familieleden. Ze organiseren allerlei activiteiten. En ze hebben het geld hard nodig, want ze krijgen geen subsidie meer. Dus nou, van harte hebben jullie aanbevolen. Zullen we collecteren? Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above. Great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We hebben nog twee liederen. Zullen we daarvoor gaan staan? Laat het huis gevuld zijn met wie ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn, ik maak je heilig puur en rein. Laat het levend water stromen door je heen. Laat het huis verkleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis verkleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gevuld zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon. Want u wilt komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis. U wilt het maken tot een tempel waar u woont. Waar u woont. Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Hier wij roepen tot u. Kom opnieuw met uw vuur. Wij verlangen naar rechtheid. Bewerk het diep in ons hart. Hier wees welkom met uw geest. En doorwaai uw hele thuis. Kom we maken tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Heer, wees welkom met uw geest en doorwaai uw hele thuis. Kom en maak het tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Hier wees welkom. Het laatste nummer van vanochtend is Wat een liefde, bij u ben ik thuis. Bij u ben ik thuis, bij u ben ik veilig. In u is mijn huis, in u ben ik heilig, in u. Bij u vind ik troost, bij u kan ik huilen. In u vind ik rust, in u kan ik schuilen, in u. U neemt mij in uw armen en droogt mijn tranen af. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Bij u is het goed, u geeft mij uw zegen. In u is mijn hoop, in u zijn mijn wegen, in u. U hebt uzelf voor mij gegeven, in u kan ik zijn. In u kan ik leven, in u. Ik hoef niets te verbergen, want u wijst mij niet af. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Wat een liefde, wat een liefde. Wat een liefde. dat ik steeds terug mag komen, ook als ik ver ben afgedwaald. En u mij altijd wilt vergeven, wanneer ik heb gefaald. Wat een liefde, wat een liefde. Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde. Want u bent liefde, u bent liefde, u bent liefde. U bent liefde, u bent liefde, u bent liefde. Armen van deze God die jou alles vergeeft, nieuwe ruimte geeft, die zegt, het was goed, ik zie het met je zitten. In de armen van deze God zegt hij ook weer, goeie week, geniet van zijn zegen, want zijn liefde, de liefde van de Vader en de radicale vergeving van Jezus en de nabijheid van de Heilige Geest is met ons allemaal. Amen. Amen. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde. Jezus, u bent liefde. U bent liefde. U bent liefde, u bent liefde, u bent liefde, u bent liefde. En dat ik steeds terug mag komen, ook als ik ver ben afgedwaald. En u mij altijd wilt vergeven, wanneer ik heb gefaald. Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde. U bent liefde, u bent liefde, u bent liefde.